الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، در این سوره نمونه از تخویف دنیوی است. داستان فیل معروف است، همه میدانند. به صورت خلاصه عرض بکنم که یمن در زمان این سال فیل سالی هست، این اتفاق چه سالی افتاد؟ سالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم متولد شد. رسول الله متولد عام الفیل است. این اتفاق در همون سال اتفاق افتاد. یمن اون زمان تحت سیطره حبشه بود، حبشه اتیوپی، و نجاشی القاب پادشاهان حبشه میگند. القاب پادشاهان مصر را به مصر چی میگن؟ فرعون. ایران کسرا و روم قیصر. حبشه اونها رو میگفتن نجاشی. یک نجاشی که در زمان رسول الله بود ایمان آورد، در سوره مائده شما خواندید که وقتی که وفات کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه غایبانه جنازه‌اش را خواند، جنازه نجاشی رضی الله تعالی عنه. اما این نجاشی که در زمان ولادت رسول الله بود یک انسان بسیار مغرور و متکبر، نمایندهش در یمن که ابرهه بود برایش کاخی درست کرد، یک مکانی که گفت از این به بعد چنان این مکان را من مجلل می کنم و چنان رونقش میدم که مردم به سمت و سوی دیگه نروند، اینجا بیاین. پیغامی برایش فرستاد و خودش برای اینکه جلوگیری بکند که از این به بعد کسی به کعبة الله نرود، به خانه خدا نرود، حرکت کرد که او را تخریب بکنه. الان داستان های نوشته بعضی چنین کرد و بعضی چنان کرد، ولی اصل انگیزه اصلیش این بود، میخواست اون را از رونق بیندازد، اون را تخریب بکنه تا در آینده مردم اینجا بیاین برای سیاحت، برای زیارت، برای هر چی که هست به یمن بیاین. لذا لشکری داشت که این لشکرش تمام سوار نظاما سوارهای فیل بودند. فیل ها در واقع اون زمان یکی از ابزار جنگی بودند و خودش یکی از فیل ها، بهترین فیل ها که تو کتاب ها اسمش محمود نوشته، اسم فیل بود، خودش بر محمود بود و رفت به طرف بیت الله. اونجا که رفت ابتداعا کسی به گفت که سردار این منطقه عبدالمطلب هست، در مسیر بود عبدالمطلب، اول شترهای عبدالمطلب را که 200 شتر بودن غارت کرد، برداشت، غصب کرد و رفت به طرف بیت الله. عبدالمطلب خودش را به ابرهه رسوند و گفت که شترهای مرا چرا برداشتی؟ اون گفت من فکر کردم تو میای مبارزه میکنی، با ما درگیر میشی، تو دنبال شترهای. گفت بله من دنبال شترهای خودم هستم. گفت یعنی به فکر این خانه نیستی، به فکر کعبه نیستی، خانه خدا نیستی؟ گفت که اون ربی دارد خودش، من رب ابل هستم، من صاحب شتر هستم، اون خودش صاحبی دارد. تمسخر کرد، ریشخند کرد به عبدالمطلب و عبدالمطلب گفت ربش خودش دفاع میکنه. عبدالمطلب چنان اعتقاد و باوری داشت. وقتی که خاطرش جمع شد که هیچ مبارزه ای انجام نمیگیرد، به طرف کعبة الله رفت. اما وقتی که نزدیک رفت، این فیل به نام محمود بود، این نشست، به زمین نشست، نرفت جلوتر و هر کاری کرد حرکت نکرد. وقتی که سمتش را به طرف یمن میدادند برعکس حرکت میکرد، اما به طرف بیت الله نمیرفت. آخر اینا موندند، هر کاری کرد، همینجا مشغول بود ساعتها که این لشکر بره به طرف بیت الله، نمیرفت و گویا فیل ها منتظر لشکر دیگر خدا بودند، منتظر ابابیل بودند تا اون موعد فرا رسید. الله عز و جل ابابیل را فرستاد و ابابیل به وسیله سنگریزه های کوچولویی که بر منقار و بر پاهایشون داشتند شلیک کردن، به اینها زدن، بسیار سنگریزه های کوچک. اما اونطوری که معلوم میشه از قرآن مجید اینها یه حالت انفجاری داشتند. هر یکی که سنگی بهش میخورد این سنگ در درونش میرفت و له میکرد، بدنش را له میکرد و پش میشد بدنش. و قرآن تعبیر کرده که عصف مأکول که تشریحش میکنم بدن اونها میشد. لذا اینها را تمام را الله عز و جل در همین میدان نرسیده به حرم الله عز و جل تار و مار کرد و اونها را از بین برد. این مسئله موجب شد، موجب یک عزت و یک حرمت خاصی برای اهل مکه. بعد از اون هیچ دشمنی چپ نگاه نمی کرد اهل مکه را، اعتقاد داشتند که اینها در این جایگاه هستن، جایگاه مقدسی. حتی گاهی جای می رفتند، کاروانی می رفتند و دزدها که کاروانها را می زدند و چپاول می کردند، وقتی که می دونستند که این لشکر و این کاروان کاروان مکه هست، اونا از ترس کار نداشت، ما با شما کار نداریم. حتی قافله های دیگه به دروغ می گفتند ما مال مکه هستیم، از دست دزدها محفوظ و در امان می ماندند. الله عز و جل چنان عزتی داد. لذا هر کسی که در مقابل حق و در مقابل الله عز و جل و شعائر الهی قرار بگیرد، این تخویف دنیوی است، در دنیا نتیجه امینه. الله می فرماید الم تر کیف، آیا دیدی چگونه؟ این دیدن رؤیت بصر نیست، رؤیت بصیرت است، یعنی می دانیم، به معنی علم است. الم تر کیف، آیا می دانی چیکار کرد ربت به اصحاب الفیل، با اصحاب فیل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا مکر اونها را، توطئه اونها را الله قرار نداد فی تضلیل؟ فی تضلیل یعنی در گمراهی، منظور اینه که توطئهشون ناکارآمد شد، توطئهشان بی نتیجه شد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، بر آنان پرنده ابابیل را فرستاد. ابابیل جمع اباله هست، اباله پرنده کوچیکی هست که گفته از گنجش کم کوچکتر است. ترمیهم به حجارت من سجیل، آنها را میزد با سنگی که من سجیل، سجیل بعضی گفته این معرب است، اصلش فارسیه سنگل، یعنی کلوخ بود به اصطلاح، سنگ هم نبود، خام بود. فجعلهم كعصف مأكول، اما اونها را قرار میداد مثل عصف، عصف اون کاهی را میگن که مأکول خورده شده، کاهی خورده شده، کاهی خورده شده کدوم هست؟ بعضی میگویند که مراد اون کاهی هست که حیوان میجود، علفی هست که میجود و بعد آخر نمیتونه بخوره، میندازه با دهنش که اون بعد قابل خوردن نمیشه. اما بعضی تفسیرها گفتن نه، منظور الله عز و جل اینجا بعضی مسائل را رعایت میکند، کاهی که خورده شده و هضم شده و به صورت پسفگنده انداخته شده، اون کاه مراد است. یعنی الله عز و جل اونها را بغیر از اینکه مقدار نجاست من چیزی دیگه باقی نمان، تمام بدنشون له شد، گوشت و پوست و بدنشون خراب شد، گند شد. لذا معنیش اینه که فجعلهم کعصف مأکول، مثل اون عصف و اون کاه و علفی که جویده شده و خورده شده است.